20-chi pora Naml surasining 60-chi oyatidan boshlanadi. Yoki osmonlar va yerni yaratgan hamda sizlar uchun osmondan suv, yomg'ir yog'dirib U bilan go'zal bog'larni o'stirgan zot yaxshimi? Sizlarga u bog'larning daraxtlarini o'stirish imkoni yo'q edi. Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Yo'q. Ular Allohga o'zgalarni teng deb biladigan qavmdir. Yoki yerni qarorgoh qilib, uning o'rtasida daryolar paydo qilgan va uning uchun tutqich sifatida tog'larni barpo qilgan hamda ikki sho'r va chuchuk dengiz o'rtasida to'siq insho etgan zot yaxshimi? Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Yo'q, ularning aksariyati haqiqatni bilmaydilar. Yoki noiloj odam duo qilgan vaqtida duosini ijobat qiladigan va undan yomonlik, musibatni yo'q qiladigan hamda sizlarni yerning o'rinbosarlari qiladigan zot yaxshi. Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Nasihatdan kamdan kam eslatma olursiz. Yoki sizlarga quruqlik va dengiz zulmatlarida to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan va o'z rahmati yomg'iri oldidan shamollarni xushxabar qilib jo'natadigan zot yaxshimi? Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Alloh ularning keltirayotgan shirklaridan yaxshi va yuksakdir. Yoki ilk bor o'zi yaratib, so'ngra oxiratda qayta yaratadigan zot yaxshimi? Kim sizlarga osmon va zamindan rizq berur? Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Ey Muhammad, kofirlarga ayting. Agar rostgo'y bo'lsangiz, hujjatingizni keltiringiz. Ayting, Allohdan boshqa osmonlar va yerdagi biror kimsa g'aybni bilmas. Ular qachon qayta tirilishlarini ham seza olmaslar. Balki ularning oxirat haqidagi iymonga olib boruvchi bilimlari pishib yetilgandir. Yo'q, ular oxiratdan shak shubhadadirlar. Yo'q, ular u to'g'rida ko'rdir. Kofir bo'lgan kimsalar dedilar. O'zimiz ham, ota-bobolarimiz ham tuproqqa aylanib ketganimizda tirilib yana qabrlarimizdan chiqariluvchimizmi? Darhaqiqat, bizlarning o'zimizga ham, ilgari ota-bobolarimizga ham mana shu va'da qilingandi. Bu faqat o'tganlarning to'qib chiqargan afsonalaridir. Ayting, yerni aylanib, jinoyatchi kimsalarning oqibatlari qanday ayanchli va ibratli bo'lganini ko'ringiz. Ey Muhammad, siz ularning iymon keltirmaganlar ustida ham chekmang va ular qilayotgan makrlardan siqilmang ham. Ular, agar rostgo'y bo'lsangiz aytingchi, mana shu va'da azob qachon bo'ladi, deydilar. Ayting, ehtimol sizlar shoshtirayotgan narsa, azobning ba'zisi sizlarning izingizga tushib qolgandir. Albatta, Rabbingiz odamlarga nisbatan fazillidir. Lekin ularning aksariyati buning uchun shukr qilmaydilar. Albatta, Rabbingiz ularning dillari yashiradigan narsani ham, oshkor qiladigan narsani ham bilur. Osmon va zamindagi har bir sir aniq kitobda, Lavhul Mahfuzda mavjuddir. Albatta, ushbu Qur'on Isroil avlodiga ular ixtilof qilayotgan narsalarning ko'pgina qissasini bayon qilib berur. Albatta, u, ya'ni Qur'on mo'minlar uchun hidoyat va rahmatdir. Albatta, Rabbingiz odamlar o'rtasini o'z hukmi bilan ajrim qilur. U aziz, qudratli va alim, bilimdon zotdir. Bas, siz Allohga tavakkul qiling. Albatta, siz aniq haqiqat uzradirsiz. Aniqki, siz o'z da'vatingizni o'liklarga uqtira olmassiz. Va yuz o'g'irib ketayotgan karlarga ham da'vatni uqtira olmassiz. Yana siz ko'rlarni ham zalolatlaridan chiqarib haq yo'lga hidoyat qila oluvchi emassiz. Siz faqat oyatlarimizga iymon keltiradiganlargagina uqtira olursiz. Bas, ular musulmondirlar. Qachon ularning kofirlarning ustiga so'z azob tushganda, ya'ni qiyomat oldidan biz ular uchun yerdan bir maxluqni chiqaramiz. U ularga, odamlar oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lib qolganlari haqida gapirur. Biz har bir ummatdan oyatlarimizni inkor etadigan bir guruhni to'plaganimizda, ular tizilib turadigan kunni eslang. Bas, ular hisobot beradigan joyga kelishgach, Alloh aytadi: sizlar aniq bilmagan holingizda oyatlarimni yolg'on dedingizmi? Yoki nima qiluvchi bo'ldingiz? Zolim bo'lganlari sababli ularning ustiga azob to'g'risidagi so'z tushadi. Bas, ular o'zlarini oqlash uchun so'zlay olmaslar. Biz ular taskin topishlari uchun kechani paydo qilganimizni va kunduzni yorug' qilib qo'yganimizni ko'rmadilarmi? Albatta, bunda taqdiri azalda bitilgandek iymon keltiradigan qavm uchun ibratlar bordir. Sur chalinib, Alloh o'zi xohlagan zotlardan boshqa osmonlardagi va yerdagi barcha kimsalar dahshatga tushib qolgan va barcha u zot huzuriga taslim qilgan holda keladigan kunni, qiyomatni eslang. siz tog'larni ko'rib, mangu qotib turuvchi deb o'ylarsiz. Holbuki ular ham xuddi bulutlar suzib yurgandek havoda suzib yurarlar. Bu barcha narsani puxta qilgan zot Allohning sinoatidir. Albatta, u zot sizlar qilayotgan barcha ishlardan ogohdir. Kim yaxshilik savob bilan kelsa, bas, uning uchun o'sha savobidan yaxshiroq mukofot bo'lib, ular o'sha qiyomat qoyim bo'lgan kuni dahshatdan omondadirlar. Kim yomonlik, kufr bilan kelsa, bas, yuz tuban hollarida do'zaxga tashlanurlar va ularga aytilur: sizlarga faqat qilib o'tgan amallaringizning jazosi berilur. Ey Muhammad, ayting, men mana shu shaharning, Makkaning Parvardigoriga ibodat qilishga buyurilgandirman. U bu shaharni harom qilgandir, ya'ni bu shaharda qon to'kilishi, zulm qilinishi, ov qilish kabilar taqiqlangandir. Barcha narsa unikidir. Men Alloh tomonidan musulmonlardan bo'lishga buyurilgandirman. Shuningdek, Qur'onni tilovat qilishga ham buyurilgandirman. Bas, kim haq yo'lga yursa, faqat o'zi uchun yurar. Kim yo'ldan ozsa, u holda aytingki, men faqat sizlarni ogohlantiruvchi payg'ambarlardandirman. Ayting, hamd Allohga kim, u yaqinda sizlarga o'z mo'jizalarini ko'rsatur. Bas, sizlar ularni, mo'jizalarni tan olursiz, lekin u kundagisi foyda bermas. Rabbingiz sizlarning qilayotgan ishlaringizdan g'ofil emasdir. Qasas surasi Makkada nozil qilingan 88 oyatdan iborat. Qasas qissa degani. Surada Musa alayhissalomning hayot va faoliyati to'g'risida kengroq ma'lumot beriladi. Yovuzlik timsoli sifatida Fir'avn va Qorun kabi boylik va jahu saltanat tufayli quturgan shaxslar haqida ibratomuz oyatlar berilgan. Qolgan oyatlarda tavhid, iymon, e'tiqod, taqvo va solih amallarga targ'ibot, kufr, shirk, ma'siyat kabi razilliklardan poklanishga qaratilgan da'vatlar talqin etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ta sin mim. Ushbu oyatlar aniq kitob oyatlaridir. Ey Muhammad, iymon keltiradigan qavm uchun sizga Musa va Fir'avn xabarini haqiqati bilan tilovat qilib berurmiz. Dar haqiqat, Fir'avn yerda, Misrda, tug'yonga ketib, uning aholisini bo'lib tashladi. ulardan bir toifani Isroil avlodi qavmini xorlab, o'g'illarini so'yar, qizlarini tirik qo'yar edi. Albatta, u buzg'unchilardandir. Biz esa u yerda xorlangan kishilarga marhamat qilishni, ularni xorlikdan chiqarib, namunali peshvo zotlarga aylantirishni va ularni Fir'avn mulkiga merosxo'r qilishni istaymiz. Yana ularni o'sha yerda barqaror qilib, Fir'avn va uning vaziri Xomonga hamda ikkovining lashkarlariga ular xavotirlanayotgan narsani ko'rsatib qo'yishni istaymiz. Biz Musoning onasiga vahiy qildikki, uni emizaver. Bas, agar uni o'ldirib ketishlaridan qo'rqsang, uni daryoga tashlagin va qo'rqmagin ham. Qayg'urmagin ham. Zero biz uni senga qaytaruvchi va uni payg'ambarlardan qiluvchidirmiz. Bas Fir'avnning xonadon ahli uni o'sib ulg'ayganida o'zlariga dushman va tashvish bo'lishi uchun tutib oldilar. Albatta Fir'avn, Xomon va ularning lashkarlari yanglishgan edilar. Fir'avnning xotini unga, bu bola men uchun ham, sen uchun ham ko'z quvonchidir. Uni o'ldirmangiz. Shoyatki uning bizlarga nafi tegsa, yoki uni farzand qilib olsak, dedi. Vaholanki ular haqiqatni sezmas edilar. Musa onasining qalbi tashvishdan forig bo'ldi. Agar biz Musoni o'zingga qaytarurmiz degan va'damizga ishonuvchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmaganimizda, albatta u o'z o'g'li ekanini fosh qilib qo'ygan bo'lur edi. Ona Musoning opasiga uning ortidan tushkun dedi. Bas, u ular sezmagan hollarida Musoni bir chetdan kuzatib turdi. Biz oldindan Musoga barcha emizuvchi ayollarni taqiqladik. U hech bir ayolni emmadi. Shunda uning opasi kelib, men sizlarga unga kafil bo'lib emizadigan va unga xolis doyalik qiladigan bir oilani ko'rsataymi, dedi. Shunday qilib, biz Musoning onasining ko'zlari quvonishi va g'am chekmasligi uchun hamda Allohning va'dasi haq ekanini bildirish uchun uni onasiga qaytardik. Lekin ko'pchiligi buning hikmatini bilmaydilar. Qachonki u voyaga yetib 40 yoshga to'lgach, biz unga hukm, payg'ambarlik va ilm ato etdik. Biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz. Kunlardan birida Musa shaharga uning aholisi g'aflatda bo'lgan paytida kirgan edi. Unda ikki kishini urushayotgan holatda topdi. Bunisi o'z guruhidan, Isroil avlodi qavmidan va unisi dushmanidan, qibtiylardan edi. Bas Musoning guruhidan bo'lgan kishi undan dushmaniga qarshi yordam so'radi. Shunda Muso bir musht urib, uni o'ldirib qo'ydi. So'ng pushaymon bo'lib dedi: "Bu shaytonning ishidir. Albatta u aniq adashtiruvchi dushmandir." Keyin Allohga iltijo qilib dedi: "Ey Rabbim, dar haqiqat men o'zimga zulm qilib qo'ydim. Bas, meni mag'firat et." Alloh uni mag'firat etdi. Albatta, uning o'zigina mag'firatli va rahimli zotdir. U yana dedi: "Ey Rabbim, menga qilgan in'oming haqqi, endi sira jinoyatchilarga yordam qiluvchi bo'lmasman." Bas, u erta tongda yana shaharda qo'rquvga tushib, biror ko'ngilsizlikka ko'z tutgan holda ketayotgan edi, qarasa, birdan kecha undan yordam so'ragan kimsa yana uni yordamga chaqirayotdi. Musa unga dedi: "Dar haqiqat, sen aniq gumrohdirsan." Endi u ikkisiga dushman bo'lgan kimsani, qiptiyni tutmoqchi bo'lgan edi. U: "Ey Musa, kecha bir jonni o'ldirganing kabi, bugun meni ham o'ldirmoqchimisan? Sen faqat yer yuzida jabr qiluvchi bo'lmoqchisan. Sen isloh qiluvchilardan bo'lishni istamaysan," dedi. Shaharning ichkarisidan bir kishi shoshgancha kelib: "Ey Musa, zodagonlar seni o'ldirish uchun til biriktirmoqdalar. Bas, sen bu shahardan chiqib ketgin. Albatta men senga nasihatgo'y kishilardandirman," dedi. Bas, u qo'rquvga tushib, atrofni kuzatgan holda u yerdan chiqib dedi: "Ey Rabbim, o'zing menga bu zolimlar qavmidan najot bergin." Qachonki Madyan shahri tomonga ravona bo'lgach dedi: "Zora Rabbim meni to'g'ri yo'lga hidoyat etsin." Qachonki Madyanning suvi qudug'iga yetib kelgach, u joyda bir to'p odamlar chorvalarini sug'orayotganlarini ko'rdi va ulardan beriroqda ikki ayol o'z qo'ylarini qo'riqlab turganlarini ko'rib: "Sizlarga ne bo'ldi?" dedi. Ular: "Biz to podachilar mollarini qaytarmaguncha sug'ora olmaymiz. Otamiz esa qari chol," dedilar. Shunda Musa ularga qo'ylarini sug'orib berdi. So'ngra bir chetdagi soyaga borib o'tirib dedi: "Ey Rabbim, men uchun nima yaxshilik rizq tushursang, o'shanga muhtojdirman." So'ngra ulardan ikki qizdan biri hayo bilan yurib kelib: "Otam seni bizlarga qo'ylarimizni sug'orib berganing haqini berish uchun chaqirmoqda," dedi. Bas, Musa Shuaybning huzuriga kelib, unga o'z qissasini so'ylab bergach, u: "Qo'rqmagin. Sen zolimlar qavmidan najot topding," dedi. Qizlardan biri: "Ey ota, uni ishga yollagin. Zero sen yollaydigan bu yaxshi kishi kuchli va ishonchli kishidir," dedi. Shuayb aytdi: "Menga 8 yil ishlab berishing badaliga, men senga mana shu ikki qizimdan birini nikohlab bermoqchiman. Endi agar 10 yilni bitirsang, 10 yil ishlab bersang, o'zingdan marhamatdir. Men seni qiynashni istamayman. Inshaalloh mening solih kishilardan ekanimni bilursan. Musa dedi: Mana shu sen bilan mening o'rtamizdagi bitimdir. Ikki muddatdan qay birini ado qilsam, bas menga adovat qilinmas. Alloh aytayotgan so'zimizga guvohdir. Bas qachonki Musa kelishilgan muddatni o'tab, oilasi bilan Misr tomon yo'lga tushgach, Tur tog'i tarafidan bir olovni ko'rib qoldi. U oilasiga, sizlar shu yerda kutib turingiz. Men bir olovni ko'rib qoldim. Shoyat sizlarga biror xabar yoki isinib olishlaringiz uchun u olovdan cho'g' olib kelsam, dedi. Bas, uning oldiga yetib kelgach, u muborak joydagi vodiyning o'ng tarafidan daraxtdan unga nido qilindi. Ey Musa, men barcha olamlarning parvardigori Allohdirman. Asoyingni yerga tashla. Bas, qachonki Musa uni ilondek qimirlayotganini ko'rgach, ortiga qaramay qochdi. Unga deyildi: "Ey Musa, qayt va qo'rqma. Zero sen xavfu xatardan omonlikdagi kishilardandirsan. Qo'lingni qo'yningga tiqqin. Biror yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur va qanotingni, ya'ni qo'lingni qo'rqqaningda yana qo'yningga tiq. Shunda u o'z holiga qaytur. Bas, shu ikkisi aso bilan qo'l Rabbing tomonidan Fir'avn va uning zodagonlariga ikki hujjatdir. Darhaqiqat, ular fosiqlar qavmi edi. Musa dedi: Ey Rabbim, men ulardan bo'lmuş bir jonni o'ldirib qo'yganman. Bas, meni o'ldirishlaridan qo'rqaman. Birodarim Harun mendan ko'ra tili burroroq. Bas, uni ham men bilan birga meni tasdiqlaydigan yordamchi qilib yuborgin. Chunki ular meni yolg'onchi qilishlaridan qo'rqaman. Alloh aytdi: Biz seni birodaring bilan quvvatlantirurmiz va ikkingiz uchun saltanat, g'alaba ato qilurmiz. Bas, ular sizlarga biror ziyon yetkaza olmaslar. Bizning mo'jizalarimiz bilan sizlar ham, sizlarga ergashganlar ham g'olibdirlar. Bas, Musa ularga bizning aniq mo'jizalarimizni keltirgach, ular: Bu sehrdan boshqa narsa emas. Bizlar bu narsani o'tgan ota-bobolarimiz zamonida bo'lganini eshitgan emasmiz, dedilar. Musa aytdi: Rabbim o'zining huzuridan kimga hidoyat keltirganini ham, oxirat diyoridagi oqibat kimga bo'lishini ham juda yaxshi biluvchidir. Albatta zolimlar oxiratda najot topmaslar. Fir'avn: Ey odamlar, men sizlar uchun o'zimdan boshqa biror ilohni bilmasman. Bas, ey Xomon, loyni pishirib, g'isht quyib, men uchun bir baland burj, minora bino qil. Shoyatki men uning ustiga chiqib, Musoning ilohini ko'rsam, men uni yolg'onchilardan deb o'ylamoqdaman, dedi. U Fir'avn va uning lashkarlari yer yuzidan nohaq kibrlandilar va o'zlarini bizga qaytarilmaydilar deb gumon qildilar. Bas, biz uni va lashkarini tutdik-da, dengizga tashladik. Bas, zolimlarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Ularni do'zoxga chorlaydigan peshvolar qilib qo'ydik. Qiyomat kunida ham ularga hech kim tomonidan yordam berilmas. Biz bu dunyoda ularga la'natni ergashtirdik. Qiyomat kunida ham ular qabih, baxtsiz kimsalardandirlar. Biz avvalgi avlodlarni kufrlari sababli halok qilganimizdan keyin Musoga odamlar uchun nur, hidoyat va rahmat bo'lgan kitob Tavrotni ato etdik. Shoyat ular uni o'qib, ilohiy o'g'itlardan eslatma olsalar. Ey Muhammad, biz Musoga ishni gaplashish va najotni hukm qilgan paytda siz Tur tog'ining g'arb tomonida biz bilan Muso va'dalashgan joyda bo'lmagansiz va guvohlardan ham emas edingiz. Lekin biz Musodan so'ng ko'p avlodlarni paydo qildik. Bas, ularga umr zamon cho'zilib ketdi. Siz Madyan ahli orasida turuvchi ham, ularga oyatlarimizni tilovat qiluvchi ham bo'lmagansiz. Lekin biz sizni payg'ambar qilib yuboruvchi bo'ldik. Biz Musoga nido qilgan paytda siz Turning yonida bo'lmagansiz. Lekin Rabbingiz tomonidan rahmat sifatida sizdan ilgari biror ogohlantiruvchi kelmagan bir qavmni ogohlantirishingiz uchun payg'ambar qilindingiz. Shoyat ular eslatma olsalar. Bordi-yu, ularga o'z qilmishlari sababli biror musibat yetganida, Parvardigoro, bizlarga payg'ambar yuborganingda edi, sening oyatlaringga ergashar va iymon keltiruvchilardan bo'lur edi, deyishmaganda, biz sizni ularga payg'ambar qilib yubormas edik. Bas, qachonki ularga bizning huzurimizdan barhaq payg'ambar kelgach esa, ular unga, ya'ni Muhammadga ham xuddi Musoga berilgan narsa mo'jiza berilganida edi, bizlar unga ergashgan bo'lardik, dedilar. Axir ular ilgari Musoga berilgan narsa mo'jizani ham inkor qilmaganmidilar? Ular Tavrot va Qur'on bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan ikki sehrdir, dedilar. Va bizlar bu ikki kitobning har biriga kofirdirmiz, dedilar. Ayting, agar rostgo'y bo'lsangiz, Alloh huzuridan u ikki kitobdan ko'ra to'g'riroq bo'lgan biror kitob keltiringiz. Men unga ergashayin. بس اگر اولر سزگه جواب بره آلمسلر بلین کی اولر فقط خوایی نفسلری گنه ارگه شرلر الله تماندن هدایت قلمگن خالده اوز خوایی نفسیگه ارگشگن کمسدن کره کم هم ادشگن راقدر البته الله شرک اهلدن عبارت ظالملر قومنه هدایت اتمز اسلتمه آلسلر دیب اولرگه سوزنه قرآن آیتلرنه یتکزید دردیک بز قرآندن ایلگره کتاب تورات انجل برگن زادلر یهودی و نصرانیلر اونگه قرآنگه ایمان کلدرولر قچان کی اولرگه قرآن تلاوت قلنسه بزلر اونگه ایمان کلدردیک البته او ربمز تماندن کلگن حقیقت در بزلر قرآن نازل بولشدن ایلگری هم مسلمان ادیک دردر انا اوشه زادلرگه ایمان یولده صبر قلگلر سببلی مکافاتلر اکی برابر عطا ادلر اولر یامانلیکنه یعنی کافرلرنین آزارلرنه یخشلیک صبر بلن دف قلورلر و بز اولرگه رزق قلب برگن نرسلردن احسان قلورلر قچان کی بیخوده گپنی ایشتسلر اوندن یوز اوگرورلر و بزلرنین عمللرمز اوزمز اوچون سزلرنین عمللرینگیز اوزلرینگیز اوچوندر آمان بولینگیز بزلر نادان کمسلرنی استمیمز دیرلر ای محمد سیز اوزینگیز سویگن کشیلرنی هدایت کلا آلمیسیز لیکن الله اوزی خاخلگن کشیلرنی هدایت کلیب او هدایت تاپوچیلرنی یخشی بلوچیدر اولر قریش کافرلری ای محمد اگر بزلر سن بلن برگه توغری یولگی ارگشسک یرمزنی آلدرب قویمز دیدلر آخر بز اولرگه آسایشده حرمنی مقام قلب برمدیکمی برچه نرسنین حاصللری بزنین درگاهمزدن رزق بولگن خالده اوشا جایگه یغلدیکو لیکن اولرنین اکثریتی بونی بلمزلر بز قنچدن قنچه معیشتی حددن آشکن یورتلرنی یعنی اهالیسینی هلاک قیلدیک بس مسکنلریده اولردن کیین کمدن کم استقامت قیلیندی اولرنین ملکو دیارلریگه بز وارس بودیک ربینگیز برچه یورتلرنین مرکزلرگه آیتلرمزنی اولرگه تلاوت قلدیگن پیغمبر یبارمگونیچه او یورتلرنی خلاک قلوچی بولمدیک بز یورتلرنی فقط اولرنین اهالیسی ظالم کافر بولگندگینه خلاک قلوچی بولدیک سیزلرگه نمه بیرلگن بولسه فقط دنیا حیاتنین متا و زینتلریدر الله حضوردگی مکافات ایسه یخشراق و باقی راقدر اخر اقل یرگزمیسیزمی اخر بز گوزل وعده جنتنی وعده قلگن و اونگه ارشگن کشی بز دنیا حیاتی متاسیدن ازگینه فایدلنترگن so'ngra qiyomat kunida mangu azobga hozir qilinuvchi kimsa kabi bo'lurmi? Eslang, Alloh qiyomat kuni ularga nido qilur. Sizlar bor deb e'tiqod qilib yurgan sheriklarim qani? Ustilaridan azob haqidagi lafz muqarrar bo'lgan kimsalar, ey Rabbimiz, ana u bizlar yo'ldan ozdirgan kimsalarni ham xuddi o'zimiz ozgan kabi yo'ldan ozdirgandik. Bizlar senga aybdor emas, begunohdirmiz. Ular bizga ibodat qiluvchi bo'lmaganlar, derlar. Ularga shirklaringizni yordamga chorlangiz, deyilur. Ularga iltijo qilganlarida ular javob qilmaslar va ular azobni ko'rganlarida koshki edi dunyoda hidoyat topgan bo'lsak, derlar. Alloh ularga nido qilib, payg'ambarlarimga ne javob qilgan edingiz, deydigan kunda, o'sha kunda ularga xabarlar birorta bahona va sabab ko'rinmay qolur, bas bir-birlaridan ham so'ray olmaslar. Bas kim shu dunyoda tavba qilib, iymon keltirib, solih amallar qilgan bo'lsa, shoyatki u najot topuvchilardan bo'lsa. Rabbingiz o'zi xohlagan narsani yaratur va xohlagan ishni ixtiyor qilur. Ularda bandalarida ixtiyor yo'qdir. Alloh ularning keltirayotgan shirklaridan pok va yuksakdir. Rabbingiz ularning dillari yashirgan narsalarini, sirlarini ham, oshkor qilgan narsalarini, so'zlarini ham bilur. U Allohdir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Avval u oxirda hamd faqat unga xosdir. Hukm ham unikidir va qiyomat kuni ungagina qaytarilursiz. Ey Muhammad, ularga ayting. Xabar beringizcha, agar Alloh kechani qiyomat kunigacha ustingizda mangu qilib qo'ysa, Allohdan o'zga qaysi iloh sizlarga biror yorug'lik keltira olur? Axir eshitmaysizmi? Ayting, xabar beringizchi, agar Alloh kunduzni qiyomat kunigacha ustingizda mangu qilib qo'ysa, Allohdan o'zga qaysi iloh sizlarga taskin topadigan kechani keltira olur? Axir ko'rmaysizlarmi? Allohning sizlar uchun kecha va kunduzni unda, ya'ni kechada orom olishingiz, kunduzi esa uning fazli rizqidan istashingiz va shukr qilishingiz uchun paydo qilib qo'ygani uning rahmatidandir. Eslang, Alloh qiyomat kunida ularga nido qilib, sizlar bor deb gumon qilib yurgan sheriklarim qani, der. Biz u kunda har bir ummatdan bir guvohni, payg'ambarni chiqarib, keltirgan shirklaringizga hujjatlaringizni keltiringizchi, deymiz. Bas ular haqiqat Alloh tomonida ekanini biladilar. Va o'zlari to'qib olganlari esa ulardan g'oyib bo'lur. Albatta, Qorun Musa qavmidan edi. Bas u qavmlarga kibr qildi. Biz xazinalardan unga kalitlari baquvvat jamoatga ham og'irlik qiladigan narsalarni ato etgan edik. O'shanda qavmi unga mag'rurlanmagin, chunki Alloh mag'rurlanuvchilarni suymas. Alloh senga ato etgan narsa bilan oxiratni istagin va dunyodan bo'lgan nasibangni ham unutmagin. Alloh senga ehson qilgani kabi sen ham odamlarga ehson qil. Yerda buzg'unchilik qilishni istama, chunki Alloh buzg'unchilarni suymas, dedilar. U, men unga faqat o'zimdagi bilim sababligina erishdim, dedi. Axir u o'zidan avval Alloh undan ko'ra quvvatliroq va zaxirasi ham ko'proq qanchadan qancha avlodlarni halok qilganini bilmaganmi? Jinoyatchilardan gunohlari haqida so'rab o'tirilmas. So'ngra Qorun qavmi oldiga yasanib chiqqan edi. Dunyo hayotini istaydigan kimsalar, "Eh, qani edi. Bizlarda ham Qorunga ato etilgan narsa boylik bo'lsa, darhaqiqat u ulkan nasiba egasidir," dedilar. Ilm ato etilgan kishilar, ruhoniylar esa, "O'lim kelsin sizlarga. Iymon keltirgan va ezgu ish qilgan kishi uchun Allohning savobi yaxshiroq-ku. U savobga faqat sabrli kishilargina erishurlar," dedilar. Bas biz uni ham boylik to'la maskanini ham yerga yuttirdik. So'ngra uning uchun Allohdan o'zga yordam beradigan biror jamoa bo'lmadi va uning o'zi ham g'oliblardan bo'lmadi. Kuni kecha uning maqomini orzu qilganlar, "Vo ajab! Alloh bandalaridan o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilib, o'zi xohlaganlarning rizqini tang qilar ekanda. Agar Alloh bizlarga marhamat qilmaganida bizlarni ham yerga yuttirgan bo'lur edi. Va ajabo, kofirlar najot topmas ekanda," deb qoldilar. Biz o'sha sizlarga ma'lum oxirat diyorini yer yuzida zulm va buzg'unchilik qilishni istamaydigan kishilar uchun yaratilmiz. Oqibat esa taqvoli kishilarnikidir. Kim savobli amal bilan kelsa, bas uning uchun undan yaxshiroq mukofot bo'lur. Kim gunoh bilan kelsa, bas gunohlarni qilgan kimsalar faqat o'zlari qilgan qilmishlari barobaridagina jazolanadilar. Ey Muhammad, albatta sizga ushbu Qur'onni farz qilgan zot shak shubhasiz sizni qaytish joyiga Makka'ga qaytaruvchidir. Mushriklarga ayting, Rabbim hidoyat bilan kelgan kishilarni ham, aniq zalolatdagi kimsalarni ham yaxshi biluvchidir. Siz o'zingizga kitob Qur'on tushirilishidan umidvor ham emasdingiz. Faqat Rabbingiz tomonidan rahmat sifatida u nozil qilindi. Bas kofirlarga sira dinlarini yoqlab himoyachi bo'lmang. Sizga Allohning oyatlari nozil qilinganidan so'ng zinhor ular sizga to'sqinlik qilmasin. Siz odamlarni Rabbingizga iymon keltirib, solih amallarni qilishga chorlang va sira mushriklardan bo'lmang. Allohga qo'shib boshqa ilohga iltijo qilmang. Undan o'zga iloh yo'qdir. Uning yuzidan boshqa barcha narsa halok bo'luvchidir. Hukm unikidir va barchangiz uning huzurigagina qaytarilursiz. Ankabut surasi Makkada nozil qilingan 69 oyatdan iborat. Ankabut o'rgimchak demak. Surada o'zlari yasagan but va sanamlarga o'zlari sig'inuvchi mushriklar o'zi to'qigan to'riga ishonib yashovchi o'rgimchakka o'xshatiladi. Shuningdek unda iymon e'tiqodli va yaxshi odamlar boshiga sinov uchun ko'proq musibatlar tushishi, payg'ambarlarga yetgan aziyatlar va boshqa ma'lumotlar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif, Lam, Mim. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina sinalmagan hollarida qoldiriladilar deb o'yladilarmi? Biz ulardan oldingi iymonli kishilarni sinagan edik-ku. Bas shu sinov bilan va u siz ham albatta Alloh iymonda sodiq kishilarni bilur va shuningdek yolg'onchilarni ham aniq bilur. Yoki yovuz ishlarni qiladigan kimsalar bizdan o'zib ketishni, qutulishni o'ylaydilarmi? Naqadar yomon hukm chiqaradilar. Kimki Allohga yuzma-yuz bo'lishdan umidvor bo'lsa, bas Allohning belgilagan fursati albatta keluvchidir. U eshituvchi va biluvchi zotdir. Kim jihod qilsa, faqat o'zi uchun jihod qilur. Zero Alloh barcha olamlardan behojatdir. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarning gunohlarini albatta o'chirurmiz va ularni qilib o'tgan chiroyli amallari bilan mukofotlaymiz. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Ammo agar ular sen bilmagan narsalarni, soxta ma'budalarni menga sherik qilishingga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etmagin. Barchangiz menga qaytursiz bas, men o'shanda sizlarga qilib o'tgan amallaringiz xabarini berurman. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni albatta solih bandalar qatoriga kiritirmiz. Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, o'zlari Allohga iymon keltirdik deydi-da, so'ng Alloh yo'lida azorlansa, odamlarning bu fitnalarini Allohning azobidek bilib. Qasamki, agar Rabbingiz tomonidan g'alaba kelsa, shubhasiz ular albatta bizlar sizlar bilan birga edik derlar. Axir Alloh barcha olamlarning dillaridagi narsalarni yaxshi biluvchi emasmi? Albatta Alloh iymon keltirganlarni ham munofiqlarni ham yaxshi bilur. Kofir bo'lganlar iymon keltirganlarga sizlar bizlarning yo'limizga ergashingiz, gunohlaringizni biz ko'tarurmiz deydilar. Holbuki ularning gunohlaridan biror narsani ko'tara oluvchi emasdirlar. Albatta ular yolg'onchidirlar. Albatta ular o'zlarining yuk gunohlarini ham u yuklari bilan birga boshqa yuklarni ham ko'tarurlar va albatta qiyomat kunida o'zlari to'qib olgan yolg'onlari to'g'risida so'ralurlar. Biz Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib yubordik. Bas u ularning orasida 50 yili kam 1000 yil turdi. Bas ularni zolim kofir bo'lgan hollarida to'fon balosi tutdi. So'ngra biz unga, Nuhga va kemadagi hamrohlariga to'fon balosidan najot berdik va uni barcha olamlarga ibrat qilib qo'ydik. Ibrohimni eslang. U o'z qavmiga degan edi: Allohga ibodat qilingiz va undan qo'rqingiz. Agar biluvchi bo'lsangiz, mana shu ishingiz sizlar uchun yaxshiroqdir. Sizlar Allohni qo'yib faqat butlarga ibodat qilmoqdasiz va ularni ilohlar deb yolg'on to'qimoqdasiz. Aniqki, sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan narsalar sizlarga rizq berishga qodir emasdir. Bas, shunday ekan, sizlar rizqni Alloh dargohidan istangiz va ungagina ibodat qilingiz va unga shukr qilingiz. Sizlar oxiratda ungagina qaytarilursizlar. Agar sizlar meni yolg'onchiga chiqarsangiz, bas, sizlardan avvalgi ummatlar ham o'z payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqargandilar. Payg'ambar zimmasida esa faqat Allohning buyruqlarini bandalariga aniq yetkazish bordir, xolos. Axir ular Alloh qanday qilib ilk bor yo'qdan yaratib, so'ngra qiyomat kunida u o'sha yaratgan narsasini qaytarishini o'ylab ko'rmadilarmi? Albatta, bu Allohga osondir. Ey Muhammad, ayting, yerda sayr qilib, Alloh qanday qilib yaratishni boshlaganini ko'ringiz. So'ngra Alloh qiyomatda ikkinchi marta paydo qilur. Albatta Alloh barcha narsaga qodirdir. Alloh xohlagan kimsalarni azoblar va xohlagan kishilarga rahim qilur. Oxiratda uning huzurigagina qaytarilursiz. Sizlar na yerda va na osmonda hech kimni ojiz qoldiruvchi emasdirsiz. Sizlar uchun Allohdan o'zga biror do'st ham, yordamchi ham yo'qdir. Allohning oyatlarini va u bilan muloqotda bo'lishni inkor qilgan kimsalar aynan o'shalar mening rahmatimdan noumid, mahrum kimsalardir va ular uchun qilmishlari tufayli qiyomatda alamli azob bordir. Bas, Ibrohimga qavmining javobi faqat uni o'ldiringiz yoki yoqib yuboringiz deyishlari bo'ldi. So'ngra Alloh unga olovdan najot berdi. Albatta, bunda iymon keltiradigan qavm uchun ibratlar bordir. Ibrohim aytdi: "Sizlar faqat dunyo hayotidagi o'zaro do'stlashishingizni ko'zlab, Allohni qo'yib butlarni tutdingiz. So'ngra qiyomat kunida ba'zilaringiz peshvolaringiz, ba'zilaringizdan ergashuvchilardan tonur, ba'zilaringiz ba'zilaringizni la'natlar. Borar joyingiz do'zaxdir. U joyda sizlar uchun yordam beruvchilar yo'qdir." Bas, Lut unga iymon keltirdi. Ibrohim aytdi: "Albatta, men Rabbim buyurgan tomonga hijrat qiluvchidirman. Albatta, uning o'zigina qudratli va hikmatlidir." Biz unga Ishoq va nabirasi Yaqubni ato etdik, hamda payg'ambarlikni va samoviy kitoblarni uning zurriyotiga xos qildik va unga shu dunyoda ham mukofotini berdik. Albatta, u oxiratda ham solih zotlardandir. Lut o'z qavmiga: "Albatta sizlar shunday fahsh ishni qilmoqdasizki, sizlardan oldin olamlardan hech kim uni qilmagan edi. Haqiqatan ham sizlar xotinlaringizni qo'yib erkaklarga borishingiz, qaroqchilik qilishingiz, majlisgohlaringizda yomon ishlar qilishingiz rostmi?" degan edi. Bas, Lut qavmining javobi: "Agar sen rostgo'y kishilardan bo'lsang, bizlarga Allohning azobini keltir" deyishlari bo'ldi xolos. Shunda u aytdi: "Ey Rabbim, bu buzg'unchilar qavmi ustidan o'zing meni g'olib qil." Elchilarimiz, farishtalar, Ibrohimga farzand ko'rishi haqidagi xushxabarni keltirishgach aytdilar: "Albatta, bizlar mana shu Sadum nomli qishloq ahlini halok qiluvchidirmiz. Chunki uning aholisi zolimdirlar." Ibrohim: "Axir u yerda Lut bor-ku" dedi. Ular aytdilar: "Biz u joyda kim borligini biluvchiroqdirmiz. albatta bizlar uni, Lutni va ahlini qutqarurmiz. Illo uning xotini kofir bo'lgani sababli qoluvchi halok bo'luvchilardandir. Elchilarimiz Lutning oldiga kelganlarida u bundan yomon holatga tushdi va ular tufayli yuragi siqildi. Ular dedilar: "Qo'rqma va g'am chekma. Albatta bizlar senga va ahlinga najot beruvchilardirmiz. Magar xotining qoluvchi halok bo'luvchilardandir. Biz fosiq, fahsh ishlarni qiluvchi bo'lganlari uchun bu qishloq ahli ustiga osmondan azob tosh yog'diruvchidirmiz. Biz aql yurgizadigan qavmga ibrat uchun u qishloqdan aniq asorat qoldirganmiz. Madyan qavmiga o'z birodarlari Shuaybni payg'ambar qildik. Bas u aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilingiz va oxirat kunidan umidvor bo'lingiz hamda yer yuzida buzg'unchilik qilib yurmangiz." Ular Shuaybni yolg'onchiga chiqarishgach, ularni dahshatli zilzila tutib, turgan joylarida murdaga aylandilar. Od va Samud qabilalarini ham halok qildik. Bu sizlarga ularning xarobaga aylangan maskanlaridan ko'rinib turibdi. Shayton ularga qilayotgan amallarini chiroyli ko'rsatib, ularni haq yo'ldan to'sdi. Holbuki ular aql idrokli kishilar edi. Qorun, Fir'avn va Xomonni ham halok qildik. Musa ularga payg'ambar ekaniga hujjatlarni keltirganida ular yer yuzida kibr havo qildilar va lekin Allohdan o'zib ketuvchi bo'lmadilar. Biz ularning har birini o'z gunohi bilan tutdik. Bas ularning orasida biz ustiga tosh yog'dirganlar ham, ular orasida dahshatli qichqiriq tutganlar ham, ular orasida biz yerga yuttirganlar va ular orasida biz suvga cho'ktirgan kimsalar ham bordir. Alloh ularga zulm qiluvchi bo'lmadi, lekin ular o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar. Allohdan o'zgalarni do'st tutgan kimsalarning misoli xuddi in qurib olgan o'rgimchakka o'xshaydi. Zotan inlarning eng nimjoni albatta o'rgimchak inidir, agar bilsalar. Albatta Alloh ularning uni qo'yib iltijo qilishayotgan narsalarini bilur. U aziz va hakimdir. Ushbu misollarni biz odamlar ibrat olishlari uchun aytamiz, lekin ularni faqat olimlargina anglaganlar. Alloh osmonlar va yerni hikmat bilan yaratgandir. Albatta, bunda hikmat va qudrat yaratishida mo'minlar uchun alomat bordir. La uqsimu bihadzal balad. O'qiganlarimiz, bilganlarimiz va eshitganlarimizga baqadir imkon amal qilishlikni barchamizga nasibu ro'zi aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. لقد خلقنا الإنسان في كبد